سادر لاند دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاند دی خبر نه د چتر خاور یا دل بار لاند دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاند دی ور وړو بچانو تمسکی شي واینن براشي وړو بچانو تمسکی شي واینن براشي زکه زړګیا د خوشي تر سمندر لاندې دی سمندر لاند دی خبر نه د چتر خاور یا دل بار لاند دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاند دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاند دی سور توای او څنګه خبر کی اوس سور توای او څنګه یا خبر کی اوس شیخ یو د وصال دی جر تر خنجر لاندې دی شیخ یو د وصال تر خنجر لاندې دی خبر نه د چتر خاور یا دل بار لاندې دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاندې دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر د یار د قتل د تجویز یا فیصله ور کړې د یار د قتل د تجویز یا فیصله ور کړې درګ مولان د پردیو تر اثر لاندې دی تر اثر لاندې دی خبر نه د چتر خاور یا دل بار لاندې دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاندې دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاندې دی هغه کوم غم دی چې زما ولس لیدلې نه دی هغه کوم غم دی چې زما ولس لیدلې نه دی هغه کوم غم دی چې لا اوس هم پر پر هر لاندې دی هغه کوم غم دی چې لا اوس هم فرار لاندې دی خبر نه د چتر خاور یا دل بار لاندې دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاندې دی ور جوړوي اختر کوتو یا سادر لاندې دی کلی تمراز اختر غریونی ولای دیار خلی تمر از اختر غریونی وانی دیار بزواف دوش کنم دستر گوتر و زر لندی دی بزواف دوش کنم دستر گوتر و زر لندی دی خبر نادا چه تر خور یا دل با سلام ده حافظ مولوی عبدالولی عبد زواق آواز ده عبدالرحمن ذات افقال ریکارڈنگ الخادم استودیو بلدیا پلازا میزان چوک کوٹا